شب بخیر کوچولو. باز هم با نام خدای خوب و مهربون آغاز میکنیم برنامه شما کوچولوها رو به اسم شب بخیر کوچولو. سلام عزیزای دلم، سلام به شما که خیلی ماهین، خیلی خوبین. امیدوارم که همتون خوب باشین. بله، دندوناتونم مسواک زدین، شامتونم که میل کردین و آماده هستین قصه خوشگل بشنوین و لالا کنین. ماهی کوچولو اسم قصه امشبمونه. رضا مثل هر روز از مدرسه که اومد رفت توی اتاقش. صورتش رو چسبونده بود به تنگ ماهی قرمز و از پشت تنگ نگاه میکرد و میدید که بله، ماهی قرمز همینجور اینور و اونور میره و خوشحاله که رضا هم بهش نگاه میکنه، دهنش هم هی باز و بسته میکنه. بله، رضا گفت سلام خانم پولکی، من اومدم، دفترمو ببین، دو تا مهر صدا آفرین گرفتم. ببین این مهر مثل یه پروانه است، این یکی هم شکلی یه گله. رضا نگاهی به خانم پولکی انداخت، انگار خانم پولکی حال نداشت. رضا گفت نکنی مثل چند روز پیش من سرما خوردی؟ بعد رفت و یه قرص آورد و گفت من وقتی سرما خورده بودم از این قرصا خوردم، حالم خوب شد، بیا تو هم بخور. رضا قرص صورتی رو توی آب تنگ انداخت. کمی که گذشت دوباره نگاهی به تنگ آب انداخت. ماهی ته تنگ خوابیده بود و آروم دهنش رو باز و بسته می کرد. رضا گفت آهان، حتما دلت درد میکنه. من هر وقت دلم درد میگیره مامانم به من چایی و نبات میده، میخورم و خوب میشم، الان میرم و برات میارم. بله، چایی و نبات رو آورد و ریخت توی تنگ آب. چه کاری بچه، حتما دارین میخندین. رضا کوچولو به ماهی نگاه کرد، ماهی ته آب بود. بچه ها به زور تکون میخورد. رضا ترسید، رفت توی آشپزخونه و به مامانش گفت مامان، خانم پولکی، خانم پولکی. مامانش گفت چی شده؟ رضا با ترس گفت بیا ببین، خانم پولکی حالش خیلی خرابه. مامان اومد تو اتاق، رضا هم دنبالش. مامان با دیدن تنگ ماهی اخماش در هم رفت و پرسید وا، این آب چرا این رنگی شده؟ رضا گفت چیزی نیست مادر جون، گفتم شاید دلش درد میکنه، یه چای نبات براش درست کردم، از همونایی که وقتی من دلم درد میگیری به هم میدین. مادر تنگو جلوی نور گرفت و پرسید این دونه ی ریز صورتی چیه؟ رضا سرشو پایین انداخت و گفت فکر کردم شاید سرما خورده باشه، یکی از اون قرصای صورتی که دکتر به من داده بود و انداختم توی تنگ، میخواستم آخه زودتر حالش خوب بشه. مادر گفت عزیزم کار بدی کردی رضا جون، اگه خانم پولکی میمرد تو چی کار میکردی؟ رضا گفت من فقط میخواستم حال خانم پولکی خوب بشه. مادر گفت میدونم عزیزم، اما ماهی ها که مثل ما آدم ها نیستن که مریض بشن و دلشون درد بگیره، اونا وقتی مریض میشن که آبشون کثیف و آلوده باشه. مادر فوراً آب تنگو عوض کرد، آب تمیز برای خانم پولکی ریخت. ماهی رو توی تنگ انداخت و گفت بیا اینم خانم پولکی، صحیح و سالم. ببین چطوری توی آب بالا و پایین میره. رضا تنگ ماهی رو گرفت جلوی صورتش و از پشت اون خانم پولکی رو نگاه کرد. بچه خانم پولکی بالاها و دومش رو تکون تکون میداد و انگار داشت میخندید. خانم پولکی دومش رو تکون داد و دهنش رو باز و بسته کرد. حبابا رو از توی دهنش بیرون میداد و مادر گفت رضا جون، عزیزم، خانم پولکی داره با تو حرف میزنه. اون حتما داره با زبان حبابیش از تو تشکر میکنه. بله، خانم پولکی از رضا جون تشکر میکرد که اینقدر به فکر من بودی، ولی کارت اشتباه بوده. ماهیا چای و نبات نمیخوان، قرص نمیخوان. چی میخوان؟ آب تمیز میخوان. به محض اینکه آبتون کثیف میشه اونا یه خورده اذیت میشن. باید به کمک بزرگترا چیکار کنیم؟ هرچی زودتر آب داخل تنگو عوض کنیم. خب، هزاران آفرین به شما که به قصه گوش دادین، هزاران آفرین به آقا رضای گل ما که دیگر این کارا نمی کنه. عزیزای دلبندم، دوستتون دارم و روی ماهتون رو می بوسم. بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.